בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני. הלכות פריקה וטעינה הלכה א'. א'. כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו וכולי, עזוב תעזוב עמו. ותרגומו, משבק תשביק מדבליבך עלה. כי כבדת המסוי שנכבדת ונופלת הוא על ידי השנאה. כי שנאה הוא פגם הדעת, כמו שכתב רבנו נוריאיר כמה פעמים וכנ"ל. וכשנפגם הדעת, אזי נכבדת המסוי ונופלת. כי הדעת מרים כל הדברים בבחינת החי נושא את עצמו. ועיקר החיות על ידי הדעת, כמו שכתוב, החוכמה תחיה. ועל כן, האדם על ידי הדעת יכול להרים כל המסעות שבעולם בקל על ידי תחבולות ועצות. אבל כשנסתלק הדעת, נסתלק החיות, ואזי נופל המסוי. וזה בחינת חולי נופל שכתב רבנו נורו יאיר במאמר איימן דווי למינסב, עיין שם, שהוא על ידי שנפגם הדעת, על ידי התגברות הדמים, על ידי זה נופל, עיין שם. ושנאה וכעס הוא בחינת התגברות הדמים, כמו שכתב רבנו נורו יאיר, כי כבד כועס, וכבד הוא מלא דם, שהוא בחינת שנאה ורציחה שהוא שפיכות דמים. ועל כן על ידי שנאה, על ידי זה הוא בחינת התגברות הדמים, ועל ידי זה נפגם הדעת, ועל ידי זה נופל בבחינת חולי נופל כנ"ל, כי אזי המסע נכבדת בבחינת כי עוונותי עברו ראשי כמסע כבד וכו'. שעל ידי העוונות שהוא בחינת התגברות הדמים, כמו שכתב רבנו נורו יאיר שם, על ידי זה נפגם הדעת, ואזי נופלים כל הדברים על ידי הכבדות בבחינת כמסע כבד יכבדו ממני. עיין במאמר איימן הנ"ל שהביא רבנו נורו יאיר מקרא זה שם, עיין שם היטב. וזה שכתוב, כי תראה חמור שונאך רובץ וכו', שונאך דייקה. כי עיקר נפילת המסוי הוא על ידי השנאה כנ"ל. ועל כן צוותה התורה לעזור לחברו לפרוק ולטעון, כדי שיהיה אהבה וחיבה ביניהם. ועל ידי זה נתקן פגם נפילת המסוי שהוא על ידי השנאה כנ"ל. וזה שתרגם, משבק תשביק מדבליבך וכו'. כי עיקר מצווה זו בשביל אהבה כנ"ל. וכמו שאמרו רבותינו זה לעניין מצווה זו על פסוק אתה כוננת מישרים, שמי שרואה שונאו, שהוא פורק וטוען עמו, בוודאי יחבקנו וינשקנו. כי עיקר זאת המצווה בשביל האהבה, שעל ידי זה ניתקן פגם נפילת המסוי, שהוא על ידי השנאה, שהוא פגם הדעת כנ"ל. בית. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, זקן ואינה לפי כבודו, פטור. כי צריך להיזהר שלא לפגום הכבוד. כי כבוד הוא שורש הנפש כנ"ל. נמצא שהוא החיות של הנפש, והוא בבחינת מויכין וחיות להנפש, כי הכבוד הוא תלוי בדעת, כי לא נווה לכסיל כבוד. וכמו שכתוב, כבוד חכמים ינחלו. וכמו שכתב רבנו נורו יאיר סימן סמך זין, שהכבוד חוזר אל המביני מדע, כי שם שורש הכבוד. ועל כן, פגם הכבוד הוא פגם הדעת. גם, האהבה והאחדות תלוי בכבוד, כי שם נתאחדים כל הנפשות, בבחינת בקעלם על תחד כבודי. שהכבוד הוא בבחינת אחדות. כי הכבוד הוא בחינת מלכות, שהוא בחינת אחדות כמובן לאל. כי המלך עוצר בעם ומקבצם ביחד, כמו שכתוב, זה יעצור בעמי. וכן איתה בדברי רבנו נורו יאיר, שעל ידי תיקון הכבוד, דהיינו על ידי שנותנים כבוד ליראי השם, על ידי זה נמשך שלום בעולם, עיין שם. נמצא, שתיקון כל הנפשות וחיותם הוא בבחינת כבוד כנל. וכשנפגם הכבוד, אזי נפגם מוחם וחיותם, ואזי נופלים כנל, כי נעשים בבחינת מסע כבד כנל שהוא בחינת פגם הכבוד. כי פגם הכבוד הוא שנסתלה כבב שהוא בחינת חיות, ואזי נעשה מכבוד כבד, בחינת מסע כבד. כי אין מה שכתב רבנו במקום אחר במאמר אני השם הוא שמי. ועל כן, זקן ואינו לפי כבודו פטור מפריקה וטעינה, ויש דעה שאסור. כי עיקר פגם נפילת המסע הוא בחינת פגם הכבוד כנל. ועל כן צריך להיזהר מכבודו שלא לפגום כבודו על ידי נפילת המסע. כי עד הרבה, אתה הוא צריך להיזהר מאוד בכבודו שהוא בחינת תיקון הנפילה כנל. בעיקר תיקון הכבוד הוא על ידי כבוד הזקן, כמובן בדברי רבנו נוער כמה פעמים. ועל כן הזקן שזוכה לשלמות הדעת, בחינת זה קנה חוכמה, וזוכה לכבוד בבחינת כבוד חכמים מנחלו, כמו שכתוב, ואם זקנים כבוד, על כן הוא יכול לשאת ולהרים כל המסעות, כמו שכתב רבנו נורו יאיר שהצדיק נקרא מסע שהוא נושא הכל, בבחינת כאשר יישא האומן את היונק, כי הצדיק מנשא ומרים כל הנפילות. וכל זה על ידי תיקון הדעת כנל. ותיקון הדעת הוא תיקון הכבוד כנל, וכדמה שמה מדברי רבנו נורו יאיר בכמה מקומות. ג' וזה שאמרו רבותינו זל על זה הפסוק, ששונא האמור כאן הוא שראו עובר אביירה. היינו בחינת התגברות הדמים של השסה גידין שהם בחינת שסה עבירות, כמו שכתב רבנו זל שם. ומזה בעצמו נעשה בחינת הנפילה, בבחינת כי אבונותיי עברו ראשי כמסע חבד וכולי כנל. כי אסור לסנוע ישראל, אם לא שראה הוא עובר עבירה, שאז מצווה לסנותו, כמו שאמרו רבותינו זה על בעניין זה. כי העבירה על ידי התגברות הדמים של השסה גידין כנל, ומשם בא בחינת השנאה על ידי הדמים כנל. ועל כן, מותר לסנאו, כי הוא בבחינת שנאה כנל. ואף על פי כן צוותה התורה לבל יניחנו ליפול לגמרי. רק צריך לעזוב מה שבליבו עליו ולהפוך בזכותו להביאו לבחינת אהבה, כמו שתרגם אונקלוס מישבק תישבוק וכו', ועל ידי זה מרים אותו מנפילתו כנל. ד. ועתה, יש לרמז מצווה זו על האדם בעצמו. כי תראה חמור שונאך רובץ וכולי, שכשרואין חומרו וגופו של שונאו שעבר עבירה כנל, שהוא רובץ תחת מסעו ואינו יכול לישא עליו מסוי ועול תורה ונופל חס ושלום. כי ידוע שהאדם צריך להיות כשור לעול וכחמור למסוי. וכשרואין האדם נופל מאבויד עש השם חס ושלום, וזה על ידי עבירות חס ושלום, בחינת שונאך כנל, צוותה התורה לבלי להתעלם ממנו. רק עזוב תעזוב עמו, שצריך לראות לעזור לו ולקרבו ולהרימו מנפילתו, וצריך לאהבות דייקה, כמו שתרגם מישבק תישבוק וכו'. כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות, ואפילו ברשע גמור צריך למצוא בו איזה זכות, ועל ידי זה מוציאין אותו מרשעתו ומכניסין אותו באמת לכף זכות, וחוזר בתשובה, כמו שכתב רבנו נורו יאיר על פסוק ועוד מעט ואין רשע וכו'. וזהו מצוות עזוב תעזוב, שעיקר המצווה היא האהבה כמו שתרגם וכולי כנל. כי גם להרים האדם עצמו מנפילתו הוא רק על ידי האהבה, דהיינו על ידי שמכניסין אותו לכף זכות ואהבה כנל. וזהו שאמרו רבותינו זל, זקן ואינו לפי כבודו פטור וליש אומרים אסור. כי כשעוסק לקרב בני אדם לעבודת השם מטבח להרימה מנפילתם, צריך לשמור את כבודו מאוד. דהיינו שלא יקרב אותן שאינם ראויים לקרב, שעל ידי זה נפגם כבודו חס ושלום. כמו שכתוב גבי משה, לך רד וכו', על שקרב את הערב רב. כי אלו הרשעים הם בבחינת ערב רב, שהם בבחינת עשיו כמובן. ועליהם נאמר בזוי אתה מאוד, שאין להם חלק בכבוד דקדושה. ועל כן אסור לקרבם כי יפגום כבודו חס ושלום על ידם. וזה בחינת זקן ואינו לפי כבודו שאסור להרימו מנפילתו כשרואה שאינו לפי כבודו, דהיינו שיפגם כבודו על ידי זה חס ושלום כנ"ל. כי עיקר הוא הכבוד. כי כשמקרבין לשם יתברך הראויין לקרב נתגדל כבודו יתברך, כי זה עיקר כבודו כשהרחוקים מתקרבים לעבודתו יתברך, כמו שכתב רבנו נויאיר כל זה. ונעשה מהם בחינת היכל הקודש בבחינת ובהיכלו כולו אומר כבוד. וזה בחינת ביטול האיסור בשישים, בחינת שישים הם המלאכות, בחינת מלך הכבוד, בחינת היכל הקודש הנ"ל, שעל ידו נתבטל האיסור והרע שלהם. ועיין כל זה במאמר מי שעוסק לקרב וכו' לסימן נ"ט. וזהו בחינת עזוב תעזוב, דהיינו לסומכו ולהרימו מנפילתו, שזה בחינת ביטול האיסור בסמך כנ"ל, בבחינת סומך השם לכל הנופלים. כמו שאמרו אבותינו זה על מפני מה אין נון באשרה, מפני שיש בה נפילה וכו'. ואפילו אחי חזר דוד ושמחה ברוח הקודש, כמו שכתוב, סומך השם לכל הנופלים. נמצא שסמך הוא בחינת צמיחת הנפילה, בבחינת נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. וזהו גם כן ביטול כל האיסורים בסמך, כי כל האיסורים הם מבחינת הדברים הנפולים, וכמו שמבואר כל זה לאל בהלכות תערובות, עיין שם. נמצא שעיקר המצווה של עזוב תעזוב, דהיינו לסומכו ולהרימו מנפילתו, הוא על ידי בחינת הכבוד, שהוא בחינת סמך, בחינת שישים הם המלאכות וכו' לכנ"ל. ומשם הסמיכה לכל הנופלים בבחינת סומך וכו' לכנ"ל. ועל כן אותן שהם רחוקים מן הכבוד, ואין להם עוד שום חלק בהכבוד, אסור לקרבם, כי עיקר הוא הכבוד שהוא שוש כל הנפשות לקדושה כנ"ל. וזה בחינת זקן ואינו לפי כבודו כנ"ל. ועל כן יש שני דעות, לדעה אחד פטור, אבל אם רוצה מותר לעזוב, ולדעה שנייה אסור. ומור אמר חדה, ומור אמר חדה, ולא פליגו, כי הכל לפי רשעותם ולפי רחוקם מהכבוד. כי יש שהם רחוקים כל כך עד שיש סכנה גדולה לקרבם, ומחמת זה פטרה התורה להזקן שאינו מחויב לסכן נפשו בסכנה גדולה כל כך. אך אף על פי כן אם רוצה לעשות לפנים משורת הדין, לירד ולהעלות אפילו אותם, בוודאי עושה מצווה גדולה מאוד מאוד. אבל יש שהם רחוקים עוד יותר, עד שיש איסור גמור לקרבם, ואסור לו לסכן נפשו עליהם, כמובן במאמר הנ"ל, על מאמר רבותינו זה על מפני מה עיניהם של תרמודיים תאותות וכו'. אבל אותן שיש להם עוד איזה אחיזה בהכבוד, אף על פי שהם רחוקים מאוד, עליהם נאמר עזוב תעזוב כנ"ל, כי זה עיקר כבודו כנ"ל. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.